Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomardi niyo yavuzie, naanzia nchini Burundi. Gihanga kati ya kukata tamaa na ahadi zisizotimizwa, linaandika gazeti la Net Press. Wakazi wa tarafa Gihanga wanakabiliwa na ukosefu wa maji ya kunywa na lazima wategemee maji ya mito. Kulingana gazeti hili, inaonekana kwamba hakuna chanzo chochote ambacho kimetengenezwa kwa katika tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza, na kwamba sehemu pekee za usambazaji maji ziko katika msitu wa asili wa Kibira. Hata hivyo, mamlaka za utawala ziliahidi ufumbuzi wa tatizo hili. Mradi wa usambazaji wa maji uliwekwa ili kuteka maji kutoka chini ya ardhi, lakini maji yaliyotolewa ni ya chumvi ya moto na yanaonyesha amana za kutu baada ya saa chache za kuhifadhi. Idadi ya watu haijui ni njia gani ya kugeukia, linahitimisha gazeti la Net Press. Kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Rwanda, ambapo nchi hiyo Jumatatu Machi 17 imetangaza kwamba imevunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji mara moja na kuamuru na diplomasia wote wa Ubelgiji kuondoka nchini ndani ya saa 48, laandika gazeti la The New Times. Rwanda ililaumu Ubelgiji kwa kuamua kuchagua upande wa kisiasa katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati jumuiya ya kimataifa ikitakiwa kuunga mkono mchakato wa upatanishi ulioamrishwa na Umoja wa Afrika na mkutano wa pamoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Uamuzi huo umekuja baada ya Rais Paul Kagame kusema siku ya Jumapili kwamba nchi hiyo ya Ulaya ina hatia ya ukatili wa kihistoria dhidi ya Wanyarwanda. Mwezi Februari, Rwanda ilisitisha ushirikiano wake wa kimaendeleo na Ubelgiji, ikishtumu kuongoza kampeni kali kuhujumu upatikanaji wake wa fedha za maendeleo. Kwa upande mwingine, Ubelgiji itachukua hatua za kuitishwa za kulipiza kama kuitishwa kwa afisa mipango wa Rwanda mjini Brussels, wanadiplomasia wa Rwanda kutangazwa persona non grata, yani kupigwa marufuku kwenye ardhi ya Ubelgiji, na kuvunjwa mikataba ya ushirikiano wa serikali kati ya nchi hizo mbili, kulingana gazeti la Actualite.cd la huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Daima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inazidi kuwa mbaya katika eneo la Walikale, ambako waasi wa FCM23 wanaendelea na mashambulizi kuelekea mji mkuu wa eneo hilo la Walikale ya kati, laandika gazeti la Actualite.cd. Tangu weekend iliyopita, mapigano yameongezeka. Siku ya Jumamosi, waasi walichukua udhibiti wa Kibua, mji ulioko zaidi ya kilomita 80 kutoka katikati mwa Walikale. Jumapili hii waliendelea zaidi na kukalia eneo la Mpofi katika eneo la Utunda, kilomita 52 kutoka kituo cha Walikale. Kutoka Mpofi, eneo halina mtandao wa simu, unalazimika kusafiri kilomita 22 hadi Mtakatu. Jumatatu hii asubuhi, waasi wameendelea na mapigano karibu mji wa Mtakatu. FC na M23 inaendelea mashambulizi kuelekea kituo cha Walikale licha wito wa kusitishwa kwa mapigano kuanzia Machi 16 uliozinduliwa, mwito uliotolewa na mpatanishi wa Angola kwa nia ya kuruhusu kuanza kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kinshasa na waasi Jumanne hii Machi 18 mjini Rwanda nchini Angola. Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nielekee nchini Tanzania, ambapo viongozi wa umma wametakiwa kuongoza nchi kwa haki na kuimarisha upendo kwa jamii ili kumwenzi aliyekuwa rais wa Tanzania hayati Daktari John Pombe Magufuli, laandika gazeti la Nipashe. Magufuli alifariki dunia Machi 17 mwaka 2021 wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Rulenge mkoani Ngara, Severine Niwe Mugizi, ameyasema hayo wakati akiongoza ibada maalum ya kumbukizi ya miaka 4 ya kifo cha hayati Daktari Magufuli. Amesema wale waliochukizwa na kwa namna yoyote na utawala wake wamsamehe kwa kuwa ndio siri ya kuvuna baraka za Mwenyezi Mungu. Kadhalika amewataka viongozi hao kuendelea kujifunza mema kutoka kwake kutokana na moyo wa uzalendo na wa kuipenda nchi yake na kuhakikisha analinda kwa moyo wa dhati rasilimali za taifa. Pamoja na mambo mengine, amesisitiza kuwa kila mwaka kanisa litaendelea kumuombea hayati Magufuli kutokana na mchango wake mkubwa kwa kanisa na taifa kwa ujumla. Kutoka Tanzania nielekee moja kwa moja nchini Uganda. Mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi lakini ujue kuwa kipindi hewani ni Dondoo Magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mimi Romuald Niyoye bivuze. Huko Uganda, rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amelaani udanganyifu katika uchaguzi mdogo wa Kawempe Kaskazini, akitoa mfano wa udukuzi wa kura, uchakachuaji wa matokeo na vitisho vya wapiga kura, laandika gazeti la The Kampala Post. Alionya kuwa vitendo hivyo potovu vinadhoofisha demokrasia ya Uganda na kuthibitisha kwamba uchunguzi utafichua waliohusika. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi March 16, Museveni aliorodhesha kasoro zilizoripotiwa wakati wa uchaguzi mdogo. Mwanzo wa kunukuu, madai yafuatayo yameibuka: karatasi za kupigia kura kuwa nyingi kuliko wapiga kura, kubadilisha matokeo, kuharibu masanduku ya kura kwa sababu baadhi ya watu kutaka kura hizo zihesabiwe, kufanya kampeni kwenye vituo vya kupigia kura, vitisho, vurugu na kadhalika. Museveni alisema. Alifichua kuwa mtu mmoja alikamatwa na karatasi 18 za kupigia kura. Museveni alisisitiza dhamira yake ya kupiga kura kwa njia ya kibiometric, akisema kuwa ndiyo njia pekee ya kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Na katika nchi jirani ya Kenya, gharama ya juu ya maisha ingali kikwazo kikuu kinachozuia Wakenya wengi kuwekeza katika biashara au kuweka akiba kwa manufaa ya siku zijazo. Kulingana na ripoti ya hivi punde kuhusu hali ya kifedha ya raia nchini Kenya la chapisha gazeti la Taifa Leo. Ripoti iliyotolewa Ijumaa Machi 14 mwaka 2025 inafichua kuwa asilimia 92 ya Wakenya wanasema kupanda kwa bei za bidhaa za kimsingi kuna athiri bajeti zao kiasi chao kutoweza kuweka akiba. Kulingana na ripoti hiyo, hali hiyo ndiyo imechangia idadi kubwa ya Wakenya, wakiwemo walioajiriwa, kutegemea mikopo kukimu mahitaji yao ya kimsingi. Taswira inayotolewa na ripoti hii ni tofauti kabisa na ile ambayo serikali ya Kenya Kwanza imekuwa ikichora nyakati hii, kwamba halama ya maisha imepungua. Rais William Ruto, naibu rais Kithure Kindiki na wakuu wengine wametaja kupungua kwa kiwango cha mfumuko wa bei kutoka asilimia 9 mwaka 2022 hadi asilimia 3.5 Januari mwaka 2025. Na huko nchi jirani ya Somalia, Ethiopia inaondoa mipango ya kupeleka wanajeshi katika eneo la Shabelle ya kati kusini mwa Somalia, licha ya mashambulizi yanayoongezeka ya Al-Shabaab ambayo yameleta kundi hilo la itikadi kali karibu na Mogadishu, laandika gazeti la Somali Guardian. Vikosi vya kijeshi vya Ethiopia vimekuwa vikizidisha mashambulizi yao ya anga dhidi ya maeneo ya Al-Shabaab, lakini kusita kwao kuweka vikosi vya ardhini kwenye mstari wa mbele kumeibua maswali kuhusu maslahi yao ya kimkakati katika eneo hilo, hasa ikizingatiwa kutarajiwa kutumwa kwa vikosi maalum vya Misri. Eneo la Shabelle ya kati linatarajiwa kuimarishwa na kikosi cha wanajeshi 1500 wa Misri, ambao wanatarajiwa kutoa nguvu kubwa ya mapambano kwa kutumia helikopta. utumiaji huu uliopangwa umewafanya kundi la Al-Shabaab kusonga mbele kwa kasi kuelekea Mogadishu, wakitaka kuweka eneo lenye nguvu zaidi kabla ya mahali ya anga ya Misri kuwasili mwezi Juni. Na huko Sudani Kusini, takriban watu 12 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga kwenye kaunti za Nasili na Longchuk katika jimbo la Upper Nile Jumapili jioni. Walioshuhudia walisema huku kukiwa na hofu kwamba idadi ya waliojeruhiwa inaweza kuongezeka, laangazia gazeti la Sudan Post. Mashambulizi hayo ya anga yaliyoanza mwendo wa saa 11 na dakika 20 jioni yaliyoanza mwendo wa saa 12 jioni saa 11 jioni na dakika 20 saa za ndani huko Nasil na kuendelea hadi Longchuk karibu na usiku wa manane, ilihusisha ndege ambazo utambulisho wake ulisalia utata na mashahidi wa macho. Wenyeji waliripoti kuona ndege zikidondosha kile walichokiita kuwa mabomu ya mapipa, huku wengine wakiamini kuwa ni ndege za Antonov, huku wengine wakipendekeza ndege hizo zinafanana na ndege zisizo na rubani. Jeshi la ulinzi la Sudani Kusini, la wananchi wa Sudani Kusini, SSPDF, halikuweza kupatikana mara moja ikutoa maoni yao, na maelezo kuhusu idadi ya waliojeruhiwa bado hayajafahamika. Na kwa taarifa hizo kutoka Sudani Kusini, mpenzi msikilizaji, sina cha ziada kwa siku ya leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye hapo wiki kesho, panapo majaliwa. Ulikuwa na mimi Lomarde Niyo ya Bifuze. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.